राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण की बड़ी विचित्र अलौकिक ये संपत्ति है। हमें दूसरे देशों का पता नहीं था, अब कुछ बातें सुनता हूँ तो आश्चर्य आता है। इस भारत की जो संस्कृति है ये वैदिक संस्कृति बहुत विलक्षण है। ये असली हीरा होता है तो नकलियों के पास रहने से उसका पता लगता है। करोड़ों करोड़ों अरबों आदमी है, उन आदमियों को ये पता ही नहीं है। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। मैं बातें सुनता हूँ, बड़ा आश्चर्य आता है। बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े जानकार समझदार आदमी है, उनको ये पता ही नहीं है कि गर्भ में बालक होता है उसमें प्राण होता है और जीव होता है। मेरे को बहुत आश्चर्य आता है। हर एक आदमी जन्म समझता है, बहुत से भाई समझते हैं, और मेरे को आश्चर्य आता है कि मैं ऐसे गिरोह में आ गया, भगवान ने कृपा कर दी, नहीं तो अपने हिंदुस्तान में है वे लोग भी नहीं समझते। कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। इसको कुछ समझते ही नहीं। मनुष्य के मारने की बड़ी हत्या समझते हैं, परंतु गर्भ में बालक है उसको कुछ समझते ही नहीं। हमारे शास्त्रों के देखने से मालूम होता है गर्भस्थ बालक है वो ऋषि है। ऋषयो मंत्र दृष्टारम, 100 जन्म का ज्ञान होता है उसको। कितना ऊंचा महापुरुष है वो। गर्भाशन है उसमें भी नहीं रहता है। उससे ऐसी सुनी है कपिलदेव जी का प्रसंग कि वो प्राण अपान की दोनों की गति एक हो जाती है, उस गति से उसमें सर्वज्ञता आ जाती है और गर्भ में माँ का अन्न जिसमें पचता है वो अग्नि उसके पास रहता है। कितना संतप्त रहता है और कैसी अवस्था होती है, इसका वर्णन शास्त्र में आता है। परंतु लोगों को ये पता ही नहीं है। मेरे मन में आता था गर्भस्थ बालक का कैसे नाश करते हैं। मैं सुनता हूँ तो पता लगते, मैं मानते ही नहीं कि सुन जीव है। कितना ऊंचा है ऋषि, ऋषि रुवाच। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवती बताते हैं, उसमें गर्भ लेकर के बालक का वर्णन किया है उसी में उसको ऋषि कहा है। ऋषि शास्त्रों में तो ये मैंने सुना है पढ़ा है कि गर्भ का पाठ करना है ना, यत पापम ब्रह्म हत्याया त्रिगुणम गर्भपात ने, चार महापातक अपने माने गए हैं वेदों में, शास्त्रों में आता है, पुराण में आता है, तो चार महापातक ये ब्रह्म हत्या के समान पातक है, सब एक समान, मदिरा पान, गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या और स्वर्ण और रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है। और चार महापातकों बांध करके कहा कि इनके साथ 3 वर्ष रह जाए और वो ये पाप न करे तो साथ रहने वालों के भी वही पाप लगेगा जो इंसानों को लगता है। ये पंचोग्र पापा भागवत महात्म्य पद्म पुराण में आता है, ये महान उग्र पाप है, पंच बड़े भारी। इस पाप से दूरा पाप बताया है गर्भ हत्या का, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रे, प्रायश्चित न तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे, ऐसी कोई स्त्री कर दे तो पति को चाहिए वो सदा सदा के लिए उसका त्याग कर दे। और महाभयंकर पाप है, मामूली पाप नहीं है, और इसका परिणाम भी बड़ा भारी भयंकर है, ब्रह्म विवर्त में आता है और पुराने में कोई बातें आती है, सब मैं जानता नहीं हूँ, मगर मैं सुनता हूँ उसमें आता है, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम। उस लक्ष्मी माता ने गर्भ धारण किया, उसको जल में डाल दिया निकाल करके, उस जल में डाला हुआ ये ब्रह्मांड हुआ, इसमें आप हम सब पैदा हुए ब्रह्मांड, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रूप में, ऐसे ब्रह्मांड पैदा हुआ उससे, तो वो एक बार गर्भपात करने से लक्ष्मी के फिर संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी के अंश से 8 सखियां भगवान की, उनके कोई कोई पैदा पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ इस पाप से। ये पाप लक्ष्मी जी से भी टला नहीं, अरे आजकल की स्त्रियां करती है क्या दशा होती है, राम राम राम राम राम। मेरे को यह आश्चर्य आता है कि हिंदू संस्कृति में, इन भारतीय संस्कृति में पैदा होने वाले क्या क्या घोर पाप कर रहे हैं, पता ही नहीं है, और ये मामूली चीज हो गई है। और बात क्या के खाएंगे क्या रहेंगे क्या, कितनी मूर्खता भरी बात है, कितनी अज्ञता पूर्ण बात है, हद हो गई। विश्वम्भर परमात्मा विश्वम्भर अनंत विश्व के परिपूर्ण करने वाले परमात्मा, उस पर विश्वास नहीं। दूसरी बात, प्रारब्ध कर्म के अनुसार पैदा होता है जीव, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग। पातंजल योग दर्शन में 3 चीज बताई है कि जो कर्म किए जाए कर्मों का भोग हो आता है, जो 3 बात बताई है, जन्म होना और आयु होना और उसमें सुख दुख आदि की परिस्थिति का आना, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, यह सब उसका है। तो उसके प्रारब्ध है तो भगवान का भरोसा नहीं और प्रारब्ध का भरोसा नहीं। और साधारण से साधारण बात कि पुरुषार्थ का भरोसा नहीं। एक बाई मिली थी, विधवा हो गई, धन दब लिया शास्त्री वालों ने, वो इतनी निशंक थी, उसने कहा कि 2 हाथ में से 1 पेट है, मेरे क्या पर जरूरत, किस बात जरूरत नहीं, इतनी निशंक इतनी निर्धक। शास्त्र वालों ने धन दब लिया जिससे वो कहती मैं स्वतंत्र हो गई, नहीं तो मैं दब जाती, प्रसन्नता होती उसकी। तो दो हाथों पीछे एक पेट, उसमें कहते अन्न कहाँ खाएंगे, राम राम राम राम राम। ना भगवान का भरोसा है, ना प्राप्त का भरोसा है, ना स्वयं पुरुषार्थ का भरोसा है, और कहाँ खाएंगे उनको बात दो। हद हो गई, महान मूर्खता की हद ही हो गई। कोई भगवान है ये कैसे पैदा होता है, इस शरीर में कितनी विलक्षणता है, डॉक्टरों ने बहुत खोज करी है, पूरी नहीं कर सुन पाए, समझ नहीं पाए। ऋषि महर्षियों ने सारे सुश्रुत में भागवत में कितनी विलक्षणता वर्णन की है, वो जानते ही नहीं। इन बातों के देखने से मेरे ऊपर असर पड़ता है कि ये भारतीय संस्कृति बहुत विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। इसका अध्ययन करो, विचार करो, बहुत विलक्षण है। मैं तो इस फेर में ही पढ़ा हूँ कि मुक्ति कैसे हो, जीव की जीव का कल्याण कैसे हो, इसी खोज में लगा हूँ। वो कितनी विलक्षण है, और वो तत्व की प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, पुरुष परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसे अनंत अनंत अखंड विश्व है, उस सबके पिता, सबके पालन करने वाले, सबका रक्षण करने वाले भगवान है। वे भगवान भगत को कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि, भजन करने वाला भगवान का मुकुट मणि हो जाए। कितना विचित्र अधिकार दिया है मनुष्य को, और वे मनुष्य क्या कर रहे हैं, किधर गए, राम राम राम राम, हद हो गई। मैं कहता हूँ तो हमारी बहनों भाई कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, उनकी ये बात ही वो समझते नहीं। अब मैं समझता नहीं हूँ, सच्ची बात मैं तो स्वीकार करता हूँ, परंतु शास्त्रों को देखो, पुराणों को देखो, महापुरुषों की वाणी देखो, व्यास जी महाराज की वाणी देखो, अपने अपने प्रांतों में हुए संत महात्मा जो अपनी ग्रामीण भाषा में उन्होंने बातें कही, वे बातें देखो कितनी विचित्र है। विशेष पढ़े लिखे नहीं, उन संतों की वाणी में कितना विचित्र वर्णन आता है। ऐसी इस संस्कृति में भी लोग कहते समझते नहीं, कहने पर भी मानते नहीं। मैं तो जो जो देशों के लोगों की बातें सुनता हूँ तो इतना बड़ा आश्चर्य आता है, केवल भोग और आराम इसमें लग गए, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च खर्च कर कर गए, ये अन्याय कर रहे, पाप कर रहे, महान पाप कर रहे, रुपया लगा लगा रहे, पुरुष पुरुष अर्थ कर करके। अरे घरों की ये बहना क्या, इनकी बुद्धि है, राम राम राम राम राम राम, सास को पता नहीं, सिप कर जार बम्बई कर बिरा ला जाती। मैंने कहा भाई मेरे को गर्भ गिराने वाले घर का अन्न मत देना, पानी मत पिलाना। अब उसमें भी मेरे मन में बहम आता है, इन बहनों के इनको खिला दो पुण्य हो जाएगा, महान हत्या होगी, हत्या मेरे को मेरे साथ कपट करेंगे, महान नरक होगा उनको, अनजान मेरे को क्या पता किस घर कैसा है। इसमें चेत नहीं, होश नहीं है, कहने पर भी मानते नहीं है, स्वयं विचार करते नहीं है, भोग और आराम, भोग और आराम, पर परिश्रम नहीं पर आराम। यही तनु कर फल विषय न भाई, मानव शरीर का फल आराम और विषय नहीं है। इन शरीर कौन थे क्षेत्र, खेत में जाते हैं वे आराम के लिए नहीं जाते हैं, परिश्रम करके अन्न कमाते हैं, बारह महीनों के लिए वो अन्न होता है, दो साखों छह महीनों के लिए। और इस मनुष्य शरीर में अनंत जन्मों के पापों का और ये खेत है ब्रह्म विद्या की, ये खेती है, ये उस ब्रह्म विद्या को जानना चाहिए जिसमें इतने आलसी इतने आलसी इतने प्रमादी इतने भोगी के भोग में और हमारे आराम में बाधा ना पड़े। महान घोर घोर पाप कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अरे साधु है ब्राह्मण है उनको आप पानी पिलाते हो उस घर का कितना पाप होता है आपको, जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर का अन्न पानी पिलाते हो उनको, विश्वासघात करते उनके लिए कैसे पवित्र ब्राह्मण देवता उनके ऊपर भी कितना आप अत्याचार कर रहे हो, उन पर नहीं है जो मर गए है पितर है उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको पिंड नहीं मिलेगा, अंग भंग हो जाए उसका पानी नहीं मिलता पिंड नहीं मिलता, और खास अंग भरने की शक्ति और बहनों माताओं में शक्ति है गर्भ धारण करने की, ये खास अंग है किसी उसी अंग के कारण से ये माता कहलाती है, स्त्री कहलाती है, स्त्री शब्द है स्तेश के शब्द संघात की धातु से बनता है, जहाँ शुक्र शोणित इकट्ठा होकर बच्चा पैदा हो वो स्त्री होती है, उस शक्ति का नाश कर देना स्त्री बना गया, गर्व स्थापन न कर सके पुरुष का पुरुष बन गया, इस बाब और पुरुष अब न गर्व स्थापन करने के सामर्थ्य है न हमारी बहनों में गर्भ धारण करने के सामर्थ्य है, उसको नष्ट कर देना कितना भयंकर पाप है। भगवान ने शक्ति दी आपको, जन्म जन्मांतर आपको पुत्र नहीं होगा, ये तो मामूली दंड है और नरक कितना उजेगा पता नहीं है। इस हिंदू संस्कृति में आने वाले बालकों को आप बंद कर देते हो, कहाँ जन्मेंगे मनुष्य ही मिलेगा, यहाँ बंद करते हो मुसलमानों में ईसाइयों में जन्मेंगे, और उसका राज होगा वोट का जमाना है, अब जिनका वोट कितने मनुष्यों में मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ गई, मैं उसका द्वेषी नहीं हूँ विरोधी नहीं हूँ, परंतु उनसे भय लगता है, खास हमारे राम और कृष्ण और शिव जी इनके मंदिरों को तोड़ करके नष्ट कर दिया, मंदिरों के रहने से उनका क्या क्या नुकसान होता है और उन तोड़ने से उनको क्या फायदा होता है, ऐसे भयंकर पाप करने वाली जनता बढ़ रही है, उनको बढ़ा रहे हो, आपके यहाँ जन्मेंगे नहीं तो वहाँ पर जन्मेंगे। कौरवों और पांडवों की संख्या 9 अक्षरों थी, एक भगवान की एक शल्य की, 2 अक्षरों की सेना दुर्योधन ने ले ली, 9 अक्षरों हो गई, तो आपकी सबकी संतान लाखों करोड़ों की संतान आप बंद कर दिया, वे बालक वहाँ जन्मेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, तो आपके शास्त्रों की आपके मंदिरों की आपकी संस्कृति की क्या दशा होगी, वो भयंकर पाप आपको लगेगा, और उसमें भी हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हो, ये भयंकर पाप होगा, मामूली पाप नहीं हुआ, ये आप सबके पुण्य हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, कितने पाप करने में आप लग गए हो। शेर जी की ये संस्था जो उद्धार करने के लिए उद्देश्य केवल लोगों का कल्याण हो इसको लेकर के गीता प्रेस की स्थापना हुई और उसमें पुस्तकों का महाराज ये मुद्रण हुआ छापी गई, सरल भाषा में सब लोगों को इनका ज्ञान हो जाए, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी ये संस्था उनका ये स्थान कितना उनका उद्योग है, गीता भवन 1 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर 5 नंबर सत्संग करने के लिए, किसी ने पूछा कि आप इतना उद्योग क्यों करते हैं, इनके लिए खाने पीने के लिए हाथ से निकाला हुआ घी वो उनका प्रबंध था, अब वो नहीं है, शेर जी रहे था तो ये बात होती थी, हाथ का निकाल हुआ गाय भैंस का घी, अब वो कैसा आता है पता नहीं है उसका, डेरी से आता है ठीक है ठीक कहते हैं, परंतु विश्वास नहीं है, ऐसा घी इकट्ठा करना उनके लिए सामान खाने का खाद्य पदार्थों का सब संग्रह करना, महीनों तक हजारों आदमी रहे उनका प्रबंध करना, इतना आप परिश्रम क्यों करते हैं? कितनी रकम लगती है? देश जाति इसको मानती है कि ब्याज कितना होता है, इतनी रकम अटक जाती है, ब्याज कितना होता है? ऐसा उद्योग करते हैं, क्यों करते हैं? तो शेर जी ने उत्तर दिया श्री जयदयाल जी को निकालने के, मैं जानता हूँ एक बड़ा भारी आनंद है, विलक्षण एक शांति है, उससे बढ़कर कोई लाभ संसार में हुआ नहीं, हैगा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। यंग लब्ध हुआ चा परम लाभ हम मन्यते नादि विगत, जिस लाभ की प्राप्ति से समान कोई लाभ है ही नहीं, उससे अपन कोई लाभ नहीं, ऐसा महान लाभ मिल जाए। अरे गुरुणा भी दुखे न बचा लेती, महान दुख आ जाए, शरीर टुकड़े टुकड़े किए जाए, तो उनको वो शांति रहती है, शांति भंग नहीं होती, इतना महान आनंद वो मिलता है, उसके लिए ये उद्योग किया जाता है, ये संस्था वो काम कर रही है ऐसे उद्योग के लिए। इसमें आने वाले भाई बहन भी महाराज साबित नहीं बचे, कितनी बड़ी भयंकर दशा है और कितना भयंकर पाप है, कितनी अज्ञता है, क्या कहूं, कहने सुनने पर भी नहीं मानते। श्रवणाया भी वो फिर योग लभ्या, गीतों में आता है ये बातें, तात्विक बातें श्रवण करने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती, ऐसी बातें उनका तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको संग भी नहीं मिलेगा, ये एक कायदा है कि जो अन्न का नाश करता है, दुरुपयोग करता है, उसको अन्न नहीं मिलेगा, जल का दुरुपयोग करता है, नष्ट करता है, उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। संत महात्माओं का संग करके उनकी बात नहीं तो संत महात्मा नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर को सफल नहीं बनाता है, भगवान में लगता है, उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कैसे? कि जैसे कोई नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है तो भटकता रहेगा, अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है वो अच्छे नौकर का जो ठीक तरह सेवा करता है उसका तिरस्कार करता है, उसको रुपया देने पर भी नौकर नहीं मिलेगा। आपको जो चीज मिली है उसका दुरुपयोग करो, तिरस्कार करो, तो वो चीज नहीं मिलेगी। गर्भपात करो, उसके गर्भ पैदा हो जाएंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। लक्ष्मी जी से इतनी बात टली, आप कैसे टाल दोगे अपने से? इतने भयंकर पाप जान जान कर रहे हैं और दूसरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, कितना भयंकर पाप हुआ। गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि में, भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ। हिंदुओं के जो विश्व सभा, क्या नाम है, विश्व हिंदू परिषद, उनमें जो आदमी है उनसे मैंने पूछा, उनकी ऑपरेशन कराया हुआ, वे भी यही करते हैं, मेरे कहने से भी इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करते। मैंने चेष्टा की, कहते ये क्या कर रहे हो जो हिंदुओं की रक्षा करते हैं, परंतु सफा सफा छठे उनके यही मन में है, गगर बात का पाप होता है, दशबंदी का तो कोई पाप नहीं, ये विरोध कर देना इसका नहीं। मैंने कहा ये पाप का बाप है, इसका अंश है गर्भपात, तो एक छोटा सा ये समझती, ये पाप है, पाप का बाप है, ये उनकी जचती नहीं बात, और ये कराते चले जाते हैं। एक बहन ने सुनाया कि बम्बई में तो इतना खुला है, गर्भ से गर्भपात करो, करो लगे पात करो, मामूली बात है, चट गिरा दो, ये बात सामान्य हो गई है, ये हिंदू समाज की दशा है। राम राम राम राम राम राम राम राम, संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, संत भी नमस्कार करें उनको, बड़ा आश्चर्य आता है हमें। संत भी उसी में लगे हुए, परवाह नहीं करते, अपने शिष्यों को भी बंद नहीं करते। कई वर्षों पहले मैंने चातुर्मास किया था बंबई में, महाराज श्री पूज्य गंगेश्वरा जी महाराज की आज्ञा से वहाँ भिक्षा मैं लेता हूँ घरों में, तो एक भाई भिक्षा लाई। बीती हुई बात बताता हूँ। उसको मैंने पूछा कि आपके घरों में क्या होता है ऐसा? कहते हमारे घरों में हमारे मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, परंतु आपके भोजन में मिर्ची भी नहीं डाली है, इतना शुद्ध किया बर्तन तो वही है। और घरों में मैत्र करता टट्टी साफ, उनमें ही करता है घर में रसोई को साफ, रसोई को साफ करके बाहर करके वो ठीक कर देता है। जो टट्टी साफ करता है वही करता है। किसा वर्ष था भाई, कितने वर्ष हो गए? 23 की बात है। आज 30 वर्ष हो गए उसको, 30 वर्ष हो रहे हैं, 30 वर्ष हो गए। उस समय भी बात थी, उसके बाद तो बहुत अंदर फैला है, बहुत ज्यादा। मैं भिक्षा दे रहा हूँ। साधुओं के चेले, साधु उपदेश देने वाले, वे भी नहीं कह सकते तुम मन समझ खाओ, कह नहीं सकते। साधुओं का नाम नहीं बताता हूँ, कहते हैं कि पहले ऋषियों ने बड़ी भारी भूल की, अच्छे प्रतिष्ठित व्याख्यान दाता प्रसिद्ध, उन्होंने बड़ी भूल की जो मैत्रों के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब बर्ताव क्या किया? अपनी शुद्धि की, उनका तिरस्कार नहीं किया, उनका अपमान नहीं किया, अपनी शुद्धि की, उनसे भी अपमान मानने लग गए। ये पहले किया जो बड़ी गलती करी, अब गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छे अच्छे उपदेश था उनको, ये बात जो चाहिए ऋषि मनोने भूल की। अब क्या जनता की दशा होगी भगवान जाने, ऐसी दशा हो रही है। ये 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष अब कितना हुआ है? जो टट्टी साफ करे वो रसोई भी साफ करते, रसोई बने। अस्पतालों में वार्ड बॉय रखे जाते हैं, नेत्र के लड़के, नेत्रों को वार्ड बॉय रखा जाता है अस्पतालों में, वार्ड बॉय वो सब छूते हैं, सब कुछ करते हैं। अस्पतालों में वार्ड बॉय क्या होता है हम जानते हैं, मैंने तो नहीं आज कह रहे हैं। बहुत ऐसी बात हो रही है, मंदिरों में नेत्रों को पुजारी बना रहे हैं। अब उनके हाथ से चलना बदल लो, अब इसमें क्या फायदा हुआ? ये मौत मिल जाए, इसमें और क्या मतलब? अरे इससे मौत मिल जाएगी बात है नहीं। कांग्रेस ने कितना पक्ष किया मुसलमानों का, उस मुसलमान की घोषणा अभी मैं सुनी है कि तुम आवश्यक से वोट दो। मुसलमान कितना आदर किया, ऊंचे बढ़ाए, कानून बढ़ाया अल्पसंख्यक के लिए, उनके ऊपर इतना टैक्स नहीं, इतनी सब करी। और अब वोट के वक्त में कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस को दो मत दो, ऐसी बात है। वे जिसके भरोसे करते हैं वे ऐसी दशा करते हैं। ये मैंने सुना है, अखबार पढ़ जानते क्या दशा हो रही है, इसमें भी चेक नहीं करते। मैं कहता हूँ बात सुनते नहीं, हमारे सत्संग करने वाले नहीं सुनते। कई सत्संगी, बहुत सी सत्संगी बहन ऐसा कराती, उनके मन में समझते नहीं, बाल निकलने में कितनी परिश्रम होता है, कहीं कन्या की शादी में कितना परिश्रम होता है, कितना पैसा लगता है, कितनी आफत आती है, इसको ये जानते नहीं। और वो कराती है सत्संग आने वाली बहनों की बात बताई। अभी भी पूछा जाए पुरुषों में तो भाई पता नहीं है वह तो, परंतु बोले ज्यादा संख्या ऑपरेशन वाले मिलेंगे। अनुमान करता हूँ, मैं जहाँ देखता हूँ उसे मालूम होता है, इतनी बहनों में बहुत सी मिलेंगी ऑपरेशन कराएगी। फिर मिलेंगे नहीं, करा रहे हैं। और घरों में मैंने पूछा है, चार भाई है, चारों भाइयों को ऑपरेशन कराया हुआ है, चारों को, एक भी बाकी नहीं। एक बहन ने मेरे को कहा कि आप अगर भिक्षा नहीं लेते हैं तो आपको भिक्षा मिलेगी नहीं, ऐसा घर मिलेगा नहीं, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ, नसबंदी नहीं हुई, गर्भपात नहीं हुआ, तो गर्भपात से रहे तो कुछ घर हो सकते हैं, परंतु महाराज बड़ी मुश्किल है। अब सास को पता नहीं, वो भिक्षा देती है, अरे बहू छिप कर जाकर के गर्भगृह आ गई, अब वो क्या करे बताओ, इनमें कैसी प्रवृत्ति हो रही है। बच्चे के लिए तरस दी थी बहनों माताएं कि हमारे घर का हो जाए, उसके लिए ये गर्भ प्राप्त करने की एक बड़ी रिवाज चल पड़ी। और सभ्यता है ये, जिसके पांच सात बालक हो जाए स्त्रियों पीछे पड़ जाती, पीछे ये बीती हुई बात मेरे को बताई है, कहते तुम कराती नहीं थी, वो सबने करा दिया, तुम ऑपरेशन नहीं कराती, तंग कर लेती है उसको। अंत में उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये मर जाएगी, तब पिंड छूटा, ऐसी दशा करती है ये बेटा। आप अपराध मत मानना, बुरा मत मानना, मैं सुनी हुई बात कहता हूँ और अच्छे आदमी सच्ची बात कहता हूँ। आप में कौन है कैसा है मेरे को पता नहीं, परंतु वो वायुमंडल है जिसमें जो रिवाज चल रही है उसमें ज्यादा संख्या में ऐसे आदमी मिलेंगे। ईमानदारी से ये पुरुष कहे तो अनुमान करता हूँ, मैंने बातें सुनी उसी अनुसार से ज्यादा ऑपरेट कर मिलेगा। नाशीबंदी वाले बहनों में ऐसी मिलेगी, अगर पूछा जाए शिक्षित हृदय से तो, अरे गर्भगृह में कितनी मिलेगी जैसा पता नहीं है। बड़े जोर से मैं कहता हूँ, जहां कहीं जाता हूँ कहता भाई गर्भगृह गिराने वाले की बहुत इसके समान है, हत्या मैंने कोई सुनी नहीं है, पुस्तकों में मैंने पढ़ी नहीं है। सबसे अधिक महाभयंकर ब्रह्म हत्या का पाप होता है। जो ब्राह्मण है, बंधो प्रथम महेश्वर शरणा, मोह जनित संशय सब हरना, ऐसे ब्राह्मण को मार दे जो मोह दूर अज्ञान दूर करते हुए करने वाले, ऐसे ब्राह्मण को मार दे, बड़ा भारी भयंकर महापाप बताया। गोहत्या को इतना पाप नहीं बताया जितना ब्राह्मण का हत्या का पाप बताया। ब्रह्म हत्या के पाप से दुगुना पाप होता है, यत पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रे, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है। पर क्या दखल आई है, क्या बात हुई है भगवान जाने। विदेशों की बातें सुनता हूँ तो उनको ये पता ही नहीं है। चीन में एक डॉक्टर ने वो एक काम करती थी, उसने ये बात देखी कि बच्चा जीवित है, तो उसने बच्चे को काटा नहीं, गर्भपात किया नहीं, अपनी ड्यूटी में उसे पता लगा तो कहते तो दंड दिया जाएगा राज से, तो भाग करके बेचारी जंगलों में दुख पाती हुई दूसरे देख पहुंची। ये बात अखबारों में हुई है, मैंने सुनी है, मैंने पढ़ाई नहीं है, पढ़ा नहीं, लोगों ने सुना है ऐसी दशा है। वो ईसाई धर्म में कहते हैं, ईसाई धर्म में मनुष्य की हत्या बड़ा भारी पाप है। उसके देखा सांप्रतिक ये मनुष्य है, क्या वो मनुष्य नहीं है तो आप मनुष्य कहां से आए, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, अगर वो गर्भ में मनुष्य नहीं है तो बाहर मनुष्य कहां से आया, कोई बता नहीं सकता। ईसाई धर्म में उस लड़की ने अपने बाप से फोन किया कि मेरे ड्यूटी दी है तुम गर्भपात करो, मैं क्या करूं ये पाप है। बाप ने कहा बेटा पाप है ये, तो भागी वहां से बेचारी, अपनी ड्यूटी में वो गर्भपात नहीं किया, दूसरी ड्यूटी में दूसरी ने किया। सरकार से भय लगा, सरकार में कानून है कि गर्भपात करो, चीन की बात है कि भाई जो अखबार पढ़ते उन्होंने मेरे को सुनाई है, ऐसा कानून है। यहाँ पर मेरे सामने ऐसी बातें आई, मैं 25-30 वर्षों से तो मैं इस विषय में कह रहा हूँ, सुना हूँ कि ये बड़ा भारी पाप है। जिसमें हमारे मित्र प्रसाद जी कहते थे कि आप राजद्रोही हो, आपको पकड़ा जाएगा, आपको कैद करेंगे, आपको दंड देंगे, तो भाई देखा जाए मेरे में दुख होता है। मेरे साथी कहते हो आप ये क्यों बात कहते हो, तो भी मेरे चित्त में दुख है जो मैं कह देता हूँ। अब क्या दशा होगी हमारी, दूसरों की भगवान जाने। इतने वर्षों से मैं कह रहा हूँ, परंतु समाज नहीं मान रहा है, सत्संगी हमारे नहीं मान रहे हैं, हमारी बातें सुनने वाले मान नहीं रहे हैं, समझते हैं स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी के लड़का लड़की है नहीं, इनको पालन करना पड़ता नहीं, इनका विवाह करना पड़ता नहीं, शिक्षा इनको देनी पड़ती नहीं छोरों को, इनको क्या पता, ये दशा है। विदेशों की बात सुने, करोड़ों करोड़ों अमेरिका में आदमी है, उस अमेरिका में ये पता नहीं है इसमें जीव है, ये तो मानुष है, मानुष मनुष्य कैसे बढ़ता है, कैसे जन्मता है, फिर जन्मने के बाद जीव आ जाता है। आरंभ में जो पुरुष में जंतु होता है वो गर्भाशय को पकड़ता है, आरंभ में वो बेर के समान पड़ता है, प्रेम ने बहुत जितना बनता है, पर दूसरे तो सबसे ऐसा बढ़ता है, उसको इतना बड़ा बनता है, वो नाल लगी रहती है नाभि में, जो नाल छेदन कहते हैं, उस नाल से जैसे वृक्ष के जैसे लता के लगा हुआ फल, वो फल लगता है जो बढ़ता है, उस नाल के कारण से वो बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता फिर उसमें हाथ और पांव निकलते हैं, मस्तक निकलता है, फिर अंगुली निकलती है, नाक कान आदि निकलते हैं, वे सब अंकुर निकलते हैं भीतर से, वह वो जंतु होता है। उसकी बात है कि इसमें जीव है ही नहीं। ईसाई धर्म को मानने वाली वो महिला थी, बाप से पूछा तो पिता ने कहा बेटा बात ऐसी है, ये पाप की बात है, अन्याय की बात है। अब ये बात है, दशा ये हो रही है, हमारे सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी ये चेत नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कहता हूं कि चेत हुआ। बीत बिकानेर की जनगणता में का नाम है, औरों की अपेक्षा कम हुई, मेरे को रिपोर्ट मिली है, तो मानते हैं नहीं मानते तो कैसे होता। मैं जहाँ कहता हूँ लोगों पर असर पड़ता है, परंतु वो पड़ता है दुनिया को रिदो कैसो भादो वो अंधारी रेण भेजली चमक पड़ी ऐसो ज्ञान ठानी है, भादव की अंधेरी रात्रि हो अमावस्या की भादव मायने में सच्चाई हुई, दिखता नहीं अगर अपना हाथ नहीं दिखता ऐसा, हमारे यहाँ काम पड़ा है। जब सत्संग होता था हम बड़ नीचे जाते थे तो हमारा अंधेरा जंगल सब जंगल के भीतर उड़ जाते थे, बिजली चमकी तो वहां तो पता जल्दी चले गए और धीरे धीरे चले गए, फिर बिजली चमकी फिर वहां जाते, ऐसे मैंने यहाँ की बात है, ये गीता भवन तो वो बिजली का चमका होगा एकदम पास अंधेरा सफा, कह दो सुन दो बिजली प्रकाश के लो ऐसा ज्ञान था नहीं, इतना ज्ञान होता है, फिर वो सी फिर दूसरे मिल जाते, हाँ ये बात है, ये दशा हो रही देश में। सत्संग करने वालों में इनमें ये मैंने बात सुनी उसके अनुसार मालूम होता है कि आधे से ज्यादा ये दशबंदी वाले मिलेंगे, आधे से ज्यादा बहनों ऑपरेशन वाले मिलेगी, अनुमान करता हूँ, नहीं तो पाव बनेगी चौथाई मिलेगी, परंतु साबित मिलना मुश्किल है कि सब साबित मिले ऐसा मेरे को असंभव दिखता है, आदि नहीं है तो पाव होगा चौथा हिस्सा होगा, ऐसा अनर्थ करते हैं। सत्संग सुनने वाले मैं चाहता हूं कि कल्याण कैसे हो, जल्दी कल्याण कैसे हो, जल्दी उद्धार कैसे हो, मैं संतों की बाणी पढ़ता हूँ, महात्माओं के वचन पढ़ता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, विचार भी करता हूँ, यही मैंने कई वर्ष पहले कहा था, उधर पाटा लगता था सत्संग होती थी, उसमें कहा कि 5-7-10 वर्ष मेरा शरीर रह गया तो परमात्मा की प्रार्थना, मैं से उस उद्योग में लगा हूँ, अरे आप किस उद्योग में लगे, मेरे को बड़ी सरल सरल युक्तियां मिलती है, अद्भुत युक्तियां करके देखो आप, बहुत जल्दी आपके परिवर्तन हो जाए, भगवत अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, वर्तमान में सत्संग करे भजन करे उसका परिवर्तन बहुत कम आदमियों को होता है। आजकल मैं देखता हूँ पूछता हूँ कि क्या फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ा, ऐसे प्राय भाई बहन कहते हमारे सत्संग करने से बहुत फर्क पड़ा, परंतु वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है। वास्तविक स्थिति के लिए बताता हूँ, मैं समझा नहीं सकता वो समझ नहीं सकते, तत्काल वो स्थिति हो सकती है। मेरे ऐसा अनुमान होता है भाई, पुस्तकों के पढ़ने से, उनकी बातें सुनने से बहुत तत्काल तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसी मेरी हिम्मत होती है, उत्साह आता है। शेर जी ने कहा था, विद्याग जी ने, कि ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान बहुत सुगम है, सरल है। मैंने समझा कि इसमें कठिनता ही क्या है, क्योंकि स्वयं आप हो, उस आप को स्वयं के जानने में क्या बाधा है। आप जानना चाहते हो और आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान कठिन है, जीवन मुक्ति कठिन है, जैसी नहीं। पर और आज में तो कठिनता मालूम भी कोई प्राप्त कर नहीं कर सके, इससे मालूम हुआ। ऐसी बात है, इतना बड़ा भारी लाभ, अनंत जन्मों में दुख पाते रहे, वो अभी मौका है तत्व की प्राप्ति का। और सच्चे लगन हो तो उसको प्राप्ति हो जाती है, सच्चे लगन हो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये बात शास्त्रों से, संतों से मैंने सीखी है, सुनी है। ऐसा मौका है, इतना मौका होने पर भी मैंने शास्त्रों में इसके समान कोई पाप देखा नहीं है। सबसे अधिक भयंकर ये पाप है, वो पाप कर रहे हैं। उद्धार करने की बात तो कहाँ रह गई, कितनी दूर रह गई। भयंकर से भयंकर पाप, इससे बढ़कर मैंने पाप कोई देखा नहीं, सुना नहीं, पुस्तकों में पढ़ा नहीं। अभी अच्छे पंडित आए हुए हैं, महाराज ये पूछ लेना, इससे बड़ा पाप भी कोई है क्या। पंडितों को पूछूंगा, काशी के विद्वानों की शरण लेते, जहाँ कहीं विचार आता है तो काशी के विद्वानों को पूछो भाई, वे बताएंगे, निर्णय वहां से होता है। तो वे भी कृपा से भगवान के पास आए हुए हैं, उनसे पूछ कर निर्णय करो कि गर्भपात के समान भी कोई पाप हो सकता है क्या, शास्त्र में आया है क्या। मैं थोड़ी बहुत सुनता हूँ, उनसे मेरे को होश आता है। ये जो गुरु पूर्णिमा का जनेऊ संस्कार होता है ना, व्यास पूजन, जनेऊधारी पूजन करते हैं, वो पूजन की बात, ये अपने श्रावण शुद्धि पूनम, श्रावण शुद्धि पूनम, तो श्रावण शुद्धि पूनम का वो जो रक्षाबंधन होता है, क्या नाम, श्रावणी, श्रावणी, श्रावणी कर्म। तो श्रावणी कर्म में जाते हैं, इसमें अपने सरदार शहर की बात है, सुजानगढ़ की बात है, सुजानगढ़ की बात, वो कहा नाम हुआ, रंगलाल जी बेड़िया, बीती हुई बात में ना, ये जल वहां का ये है, ये सुजानगढ़ भाई, तो रंगलाल बेड़िया मेरे परिचित है, मैं भूल जाता हूँ नाम। तो रंगलाल बेड़िया गए, तो वो पहले महाराज हिमाद्री संकल्प सुना, तो मैंने देखा कि ऋषि महात्माओं की, ब्राह्मणों की कितनी कृपा है, कितनी विलक्षण बातें बताई है। वो पाप, ये पाप दर्श हो जा रही, ये पाप दर्श हो जा, मार को घंटा पर लगते, कितने लगता पता नहीं है। ये पापों को नाश दो, रंग बेड़िया ने सुना। दोबारा आ गया हमारा एक दो भाई, जिसे सुना तीन चीज दफे, पंडित जी का खुद का लड़का आ गया, तो तीन बार सुना, वो सुनता नहीं था, उसको सुनने लग गया। ये रंग बेड़िया, रंगलाल बेड़िया ये जानते, ये बात बीती हुई बताता हूँ। इस श्रावणी कर्म से और इन वैदिक कर्मों से कितने पाप नष्ट होते हैं प्रत्यक्ष। वर्षों से सुनता नहीं था, वो सुनने लग गया। ये जितने दुख आते हैं, संताप आते हैं, पापों के कारण से आते हैं, और वे पाप नष्ट होने पर ठीक हो जाता है। तो ऐसी बात बीती हुई, तो उन महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, ऋषियों की कितनी विलक्षण कृपा है, कितना तप किया है उन लोगों ने, कितना अध्ययन किया है, कितना अनुभव किया है, फिर उन्होंने ये बात बताई है, उसी अनुसार चलो तो कितनी विलक्षणता आप हो जाए, कितनी अलौकिकता आप में आ जाए। ये हमारे शास्त्र है, हमें उनको सुनने वाले कहने वाले बहुत कम रह गए। या ये ब्राह्मण देवता आए, मेरे मन में आई है कि इनको सबको प्रार्थना करूं, सबसे अपने ब्राह्मणों को ये बात सिखाओ, बल्कि बच्चों को ये समझाओ, संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत के विद्वान अपने छोरों को अंग्रेजी पढ़ाते, संस्कृत नहीं पढ़ाते, बड़ा दुख होता है। तो इसे प्रार्थना करना मेरे मन में आई कि अपने बालकों को संस्कृत पढ़ाओ और ये सिखाओ सभी। कौन करेगा? हमारे यहाँ के भाई भी कहते हैं कि ये बीच में सेक दिया, आपके सत्संग होता है उसमें ये किया, पहले वो श्राद्ध किया तो ऐसा कर दिया। शेर जी ने खुद ने लिखा ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए। अब ऐसे आप काम नहीं करा हुए, ब्राह्मणत्व की रक्षा कैसे हुई? आपके पास पैसे आप तो कराते नहीं। अब ब्राह्मण महाराज पढ़ने में कितनी तकलीफ होती है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कितनी तकलीफ होती है, मैंने तो ज्यादा नहीं देखी है परंतु मैंने भोगी है। पढ़ाने वाले नहीं मिलते, सच्चे हृदय से पढ़ाने वाले नहीं मिलते, पढ़ावे तो उपेक्षा से। आज संस्कृत अध्यापक अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले, उनको महाराज एक शास्त्री से बात पूछी, हरिप्रसाद जी ने पूछी, ह का क्या प्रयत्न है? नहीं बता सके। लघु गोम दिए पढ़ने वाला आरंभिक विद्यार्थी बता सकता है, शास्त्री नहीं बता सके। महाराज भी क्या नाम, भूरीदत्त जी महाराज, भूरीदत्त जी महाराज की शौक थी बहुत पढ़ाने की, ब्राह्मण से व्याकरण पढ़ाओ, बड़ी पीछे अपने पढ़ाते, हमारे चालू को पढ़ाया, उनके सामने बात कही तो एक बात कही कि एक शास्त्री थे एक आचार्य, उनसे मैंने पूछा तो उसमें दधादी दत्त ददंती ददंती बोले, वो कह रहे ददंती कह रहे, ददंती कैसे पढ़ेगा महाराज? मैं बोला अरे भाई ये जो होता गण है इसमें श्लोक होता है, नित्य होता है, श्लोक करके द्वित होकर के फिर अभ्यस्तात और उभय अभ्यस्तम, अभ्यस्त संज्ञा होती है, अभ्यस्तात दधती होगा, दधाती धत्ता दधती होता, ददंती कैसे होगा? महाराज भूरीदत्त जी महाराज ने आश्चर्य किया कि स्वामी जी आपको अभी तक सूत्र याद है और मेरी क्या है, मेरी पोल बताऊं आपको। हम पढ़ते थे तो सुबह पढ़ाते और शाम की वक्त में तीन चार विद्यार्थियों को, रात्रि में कंठस्थ पूछते, रघुवंश आदि के श्लोक कंठस्थ करने के नहीं है, केवल व्याख्या की है परीक्षा में, परंतु वे कहते श्लोक याद करो, इसकी व्याख्या याद करो, इसके समास विग्रह आदि याद करो, हमारे गुरु पढ़ाते थे। तो रात्रि में वैसे सुनते थे, गर्मी के दिनों में पीपे के साथ पढ़ नहीं सकते तो सुनाते थे, तो हमारे साथ थे यशोराम जी, हम दोनों सहपाठी थे, तो उनको पूछते, मेरे को कम पूछते थे, पूछता मैं बता देता, तो मैंने ऐसी पोल चलाई है, महाराज सिंह जी ये जानता है, और विचार क्या है कि मैं वो जाने वही बात बता दू, मैं बता देता, तो उनको ज्यादा पूछते मेरे को कम पूछते, फिर अभी पोल चला था वैसे ही। लोग समझते हैं, इन लोगों की एक विलक्षण बात बताऊ आपको, ये लोगों को लोग कहते हैं बड़े खराब है, सब लोग ही ऐसी खराब कहते हैं, परंतु एक बात बताऊं, हमारे में गुण जितने नहीं है उससे अधिक गुण संसार मानता है, और हमारे में जितने दुर्गुण है उन दुर्गुणों को कम दुर्गुण मानता है, जितना से ये मेरा अनुभव है। आप भी देख लो विचार करके हमारे में कैसा गुण है, तो भी देख लेना लोग का क्या असर है, क्या मानते हैं, अरे अपनी क्या दशा है, इतना लोग मानते हैं, हमारे में उतने गुण नहीं जितना गुण लोग मानते हैं, अरे हमारे जितने अवगुण है उतना अगुण लोग नहीं मानते, ये लोगों की दशा है। आप अपना अपना विचार करो सभी। तो इस तरह से मैं तो पढ़ता था, तो ऐसे पढ़ता था मैं तो, गुरु महाराज की कृपा थी, सुबह 4 बजे उठा करके शाम को 10 बजे तक पिंड नहीं छोड़ते थे पढ़ाने में, कहते थे कि हमारे पास विद्यालय टिकता नहीं है, टिकता है तो विद्वान हो जाता है, ऐसे पढ़ाते थे। तो भूरीदत्त जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य किया, महाराज वो भी अभ्यस्त अभ्यस्त, अरे अभ्यस्त अभ्यस्त से अत होता है, जोन का नहीं लगता है यहाँ, आप सूत्र याद है वो। तो ये क्या है कि वो पूछते याद आ जाता है, वो समझे इस तरह से है ही, मतलब सब याद है, पूछे पोल निकल जाए सब याद नहीं है मेरे, पर उत्साह ऐसा आता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। उत्साह इतना होता है कि पुस्तक देख लेंगे, बाल गंगाधर को देख लेंगे, सिद्धांत को भी देख लेंगे, पढ़ा देंगे। और विचार आता है मेरे सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने के, इतने मेरे को स्मरण नहीं है, पर लोगों को भय होता है ऐसा। तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक संस्कृति हमारी, कितनी विचित्र विद्या। अंग्रेजों की बातें जो मैंने सुनी, वो व्याकरण पढ़े जर्मनी में, बहुत से पढ़े हुए संस्कृत जानने वाले, वे कहते हैं ये पाणिनि जी महाराज की कितनी बुद्धि थी। वेदों का और पुराणों का जो संस्कृत है उसमें सबको बांध दिया एकदम सूत्रों में, ऐसी मर्यादा बांधती है महाराज, इधर खस नहीं सकते, किसी में ऐसी व्याकरण नहीं है, वो वर्णमाला नहीं है ऐसी, ए बी सी डी एफ जी ऐसे बोलते, वो वर्णमाला नहीं है, अलग देश एक बोलते वो नहीं है, संस्कृत वर्णमाला ऐसी विलक्षण है। थोड़ी बताऊं आपको, कृपा रखना आप क्षमा करना, का देव मावसाना स्पर्शा, पच्चीस अक्ष जो स्पर्श है, स्पर्श मानो ऐसे बोलते ऐसे ऐसे ऐसे स्पर्श से बोले देते हैं, याद अलावा शाह स्पर्श नहीं है, आठ अक्षर पच्चीस अक्षर स्पर्श है, एक जाति के लिए स्पर्श प्रवृत्ति स्पर्शाना, तो का देव मावसाना स्पर्शा। अब इसमें कितनी विलक्षणता है आप थोड़ा ध्यान दो, पच्चीस अक्षर क ख ग ग ग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये तो स्थान हुए, अकूर्ज नाम कंठ ईशु स्थान काल ईशु राण मूर्धा निचंद नाम दंता उपदि नाम अष्टम ये मगधा नाम नाशिक, ये तो स्थान बताए। अब प्रयत्न बताते हुए किस ढंग से बताया है कि प्रथम बर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचवाण यान से अल्प प्राणा, और भगवान द्वितीय चतुर्थ अल्प शरण से महाप्राणा। आप प्रत्यक्ष अनुभव करो अल्प प्राण है, क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क, लंबी दूर तो बोल देंगे, अरे ख ख ख ख ख ख नहीं बोल सके, ये महाप्राण है, इसमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं, कर गर ग ये तो अल्प प्राण है। और द्वितीय चतुर्थ दूजा ख और घ ये महाप्राण है, घ घ घ घ घ घ घ कितने बोल दो, घ घ घ घ घ बोलो, कितना बोल रही, कितनी विचित्र वर्णमाला है, ये महाप्राण है, इनमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं, उसे प्राण कम होते हैं, वो भी कैसा बताया, प्रथम तृतीय पंचम अल्प प्राण, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण, वर्णमाला में कितनी विलक्षणता है, आप थोड़ा सा विचार करो, स्थान और प्रयत्न तुल्य से प्रयत्न श्रवण तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न ये तुल्य तन्वयता श्रवण संज्ञा होती है। क्या बताओ आप, कैसी विचित्र बात है, राम राम खरम साक्षात दादा को हम ज्यादा क्यों बोल सकते हैं, खे को क्यों नहीं बोलते, खे को हम ज्यादा क्यों बोल सकते हैं, क्या मैं वो कम खर्च कम होता है प्राण, क्यों प्राण बोलते हैं ना क क क क, तो इसमें एक उच्चारण करने में हमारी प्राण शक्ति कम खर्च होती है, और ख में हमारी प्राण शक्ति ज्यादा खर्च होती है, क्यों खर्च होती है, क्यों को ख ख ख ख आप बता दें, वो छिद्र होते हैं ना, हाँ छिद्र होते हैं, वो बताए वो छिद्र होते ना, ऐसे ऐसे छिद्र हो गए, अब छिद्र के सामने छिद्र होता है प्राण जल्दी निकल जाए, और ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो प्राण खर्च कम होंगे, तो ख ख कहते बरबर ऐसे घ घ घ कहते होता है, और कर गर इसमें ऐसे प्राण खर्च कम होते, उच्चारण कर आप देख लो, आप तो कोई उच्चारण कर देख लो, क क क जितना कह सकते हो एक श्वास में, ख उतना तो नहीं कह सकते, उसमें सीधा प्राण खर्च होता ज्यादा। कितनी वैज्ञानिक बात भरी हुई है, कान पकड़ मान सकते हो ऐसे वर्णमाला किस लिपि में, बताओ आप, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर जानने वाले आप इतने बैठे हो, किसी और जगह वर्णमाला ऐसी हो बताओ, व्याकरण में दर्शन भरा हुआ, व्याकरण में कितनी विचित्र बात है, कितना ऋषियों का अनुभव है महाराज। अब इसमें बात बताई राग रागणी की बात बताई, तो ये असस्वरा स्वर्ग, इनको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग क्यों कहते हैं? आप कोई स्वर्ग स्वर बोलने वाले, स्वर बोलोगे तो स्वर अ ई उ ए होगा, अ ए का अ बोलो, क नहीं चलेगा, क नहीं चलेगा, अ चलेगा, ख कोई आवाज करो। अच्छा स्वरा ये स्वर है, समझे? वो व्यंजन है, वो स्वर व्यंजन है भाई, अशोक के बिना बोल नहीं जा सकते। क में अ होगा तो बोले मिलेगा, क में स्वर तो बोला जाएगा। नाम से लेना सर व्यंजन उच्चारण भवती, बिना अशके स्वर का उच्चारण नहीं होता। और गाँव ने गाड़ा करो नहीं सारे गेहूं पर निशा सात शब्द है, तो इन सात स्वरों को स्वर ही बोला, स्वर क्यों बोला जाए? लंबा यही होगा, व्यंजन होगा कोई नहीं, इनको स्वर कहते हैं, दूसरे को व्यंजन कहते हैं। दीर्घ और लघु का, गुरु और लघु का कितना भेद विचित्र बताया है, कितनी विचित्र अपनी एक वर्णमाला जिसमें कितनी विचित्रता है। आश्चर्य आवे आश्चर्य जरूर बात है। अब इस संस्कृति को मिटाने के ऊपर लगे जैसे बाहर खुला रहा कोई दौड़ देगा जरूर। हाँ उदाहरण अठारह प्रकार का, और अठारह प्रकार का अठारह प्रकार का है। अरे बड़े सीधा आपको बताऊ सीधा ही अ है नी, अ एक हुआ एक आ हुआ और एक आर आ हुआ एक प्लुत हुआ, रसु अ रसु है और आ ये दीर्घ है। और आगे कृष्ण आवाज आवाज की जो दी जाए ना दूरा धूते सर राम है ओ राम हो वी प्लुत होगा ये तो दीर्घ से रसु से प्लुत दूना प्लुत दीर्घ से प्लुत दूना वो अभी प्लुत होता है अभी प्लुत होता है। तो प्लुत जो आवाज दूरा धूते दूर से जो आहूत किया जाए उसमें हेलमार किया जाए उसमें हे हरी हो रे हे राम हरे राम हरे हे राम तो ये प्लुत होगा और अगर राम हरे हरे ये प्लुत होगा। कितने विचार किया सूत्रों में तो रस्व दीर्घ प्लुत तीन भेद बताए। अब तीन भेद है उसमें उदात्त अनुदात स्वर तीन भेद एक है तुम्हें रसो उदात रसोदात रसोदात रसोदात रसो स्वरित दीर्घ उदात दीर्घ उदात दीर्घ स्वरित प्लुत उदात प्लुत उदात प्लुत स्वरित तो नौ हो गए उदात अनुदात। अब जहाँ से अ उच्चारण होता है वहाँ की जो जगह है उस जगह में अ का उच्चारण ऊपर भाग में किया जाए उदात्त संज्ञा होती है और नीचे दिया जाए तो अनुदात संज्ञा होती है और समान मध्य में उच्चारण किया तो स्वरित संज्ञा होती है। ये तीन वेद तो तीन त्रीन नौ हो गया। अब नौ में मुख नाशक नाशिक मुख स्वरित नाशक उच्चार्य मानो बोलो अनुनाशक तो मुख में बोले अ और अ आ आ आ अनुनाश होगी थोड़ा तो मुख सहित नाशिका नाशिक बोल दी थोड़े नाशिका के साथ ले दिया अनुनाश हो जाएगी या नहीं तो निरनाश हो गए तो अठारह प्रकार हो गया नौ छो नौ भी अनुनाश उन्नाश का भेद है न दीधा दो तरह हो जाएगा तो अठारह भेद हो गया। आ सीधी बात है समझने में क्या कठिनता है सीधी सीधी बात। ये स्थान और प्रयत्न आचार्य शास्त्री उनके पूजा जो पढ़ाने वाले प्रकार करते नशबंदी ऑपरेशन कर देने बाद आप पिंड दोगे पितरों को तो पिंड नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा। उन बेचारों ने अपराध कुछ नहीं किया आपका अंग भंग हो गया। अंग भंग आदमी तो अंग कौन सा भंग हुआ? जो पुरुष का पुरुषत्व वो अंग भंग हुआ, स्त्री का स्त्रीत्व वो अंग भंग हुआ। सोचते ही नहीं पढ़ते ही नहीं